จังหวัดระนองภูเขาหญ้าภูเขาหญ้าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระนองเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวจึงนิยมเรียกกันว่าภูเขาหญ้าสองสีมีทางเดินขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบซึ่งภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมากสามารถเดินเท้าขึ้นไปตามทางจากลูกนี้และเดินต่อไปยังลูกอีกลูกซึ่งเชื่อมต่อกันบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษาวลินและบ่อน้ำพุร้อนพรรังบ่อน้ำพุร้อนที่ระนองได้รับการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกรรมฐานเจือปนจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกรรมฐานและมีความบริสุทธิ์ที่ระนองมีบ่อน้ำร้อนให้นอนแช่เท้าและแช่ตัวเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าอยู่สองแห่งคือบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษาวลินตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบ่อน้ำพุร้อนพรรังอยู่ใกล้กับน้ำตกเหงาทั้งสองแห่งมีการปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติรอบด้านได้อย่างดีเยี่ยมระนองแคนยอนสถานที่ท่องเที่ยวจะมีความสวยงามแปลกตาคือเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตขนาดย่อมที่โอบล้อมด้วยหุบเขาที่นี่เคยเป็นเหมืองแร่เก่ามาก่อนเป็นเหมืองแบบฉีดโดยฉีดน้ำให้กัดเซาะดินปนแร่จากตัวภูเขาให้ลงมาสะสมในแอ่งน้ำด้านล่างหลังจากนั้นก็จะสูบน้ำในแอ่งขึ้นตามท่อเพื่อนำมาผ่านกระบวนการทางกายภาพทำให้สภาพภูเขาเกิดลักษณะแหว่งสวยงามแปลกเมื่อมองจากเนินเขาข้างบนลงมาจะเห็นน้ำในบึงใสแจ๋วสะท้อนสีท้องฟ้าและต้นไม้เป็นสีเขียวอมฟ้าดุจดั่งมรกตพระราชวังรัตนรังสรรค์พระราชวังรัตนรังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์สามพระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และได้จัดจำลองบรรยากาศของพระราชวังเดิมเอาไว้ที่นี่เรามาเพื่อชมความงดงามและสถาปัตยกรรมที่งดงามของปราสาทไม้ที่สร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลังจุดชมวิวเขาชีอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองโดยจุดชมวิวแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงามนอกจากนี้จุดชมวิวเขาฝาชียังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองโดยเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในบางวันยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อีกด้วยอุทยานแห่งชาติแหลมสนอุทยานแห่งชาติแหลมสนนอกจากชายหาดทอดยาวซึ่งเป็นที่ตั้งของที่พักอุทยานที่แสนสบายแล้วหากพักอยู่ภายในอุทยานหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลาเย็นสละเวลามาที่นี่กันสักนิดเพื่อมานั่งรับลมทะเลและรอชมพระอาทิตย์ตกส่องแสงกระทบหาดทรายที่เป็นสีทองน้ำตกเหงาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคลองพร้าวมีประวัติการจัดตั้งเริ่มจากเมื่อในปีพ.ศ. 2521ป่าไม้เขตสุราษฎร์ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้แจ้งว่าสภาพป่าและภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีไม้ค่าเป็นจำนวนมากเป็นป่า ต้นน้ำลำธารสัตว์ป่าชุกชุมธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของอุทยานแห่งชาติ